105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ankara'nın nabzını tutacağız. Gerçi tutulacak nabız belli. Şehirde tatlı bir akşamüstü yağmuru var. O tatlı yağmur trafik kazalarına da neden olacak. Yani öyle büyük mi? Kazalardan bahsetmiyorum ama maddi hasarlı ufak tefek kazalar. Maddi hasarlı can sıkıntısıyla sonuçlanacak pek çok kaza bekliyor trafiktekileri. O yüzden biraz dikkatli olsunlar. Şimdi şöyle bir şey de var yağmurun. Belki kazaları arttıran şey budur. Böyle şu anda yağan yağmur tam bir romantik yağmur. Evet yani, ben işte ondan mı bilmiyorum. Çok güzel gibi kaza deyince bir şey oldum şimdi. Bir sarsıldım. İşte böyle anlarda zaten insan gafil avlanıyor. Yani o trafikte gidenler dalıyorsun gidiyorsun işte. Ben gelirken çok da güzel şarkılar dinliyordum arabada. Biraz kendimi kaptırsaydım hakikaten de şu anda 300-400 liralık bir kesin maddi zararım vardı. Olabilir. Kendimi gerçekten toparladım o yüzden. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bir ara gerçi güneşliydi şehrimizde hava. Ben anlamadım saat 2 sularında, 2-3 sularında bir güneş açtı. Yoğun bir güneş vardı. Ben bir böyle bir kazağımı çıkardım üstümden, bir şey yaptım, böyle bir hafifledim. Çünkü bugün öğle uykusu uyumadığım için. Oradan sokaklarda uykusuzsun şu an. Biraz uykusuzluğum ondan, uykumu alamadığım için. Bir yandan da böyle sokaklarda çok gezemedim ama dışarıdan bakınca da daha doğrusu sıcak bir ortamdan baktığın zaman da dışarıdaki havayı çok hissedemiyorsun. Güneşi görüyorsun. Ha diyorsun hava galiba sıcak. Halbuki öyle olmuyor. Dışarı çıkınca gerçekten bir soğukla karşılaşıyorsun da bir yandan dışarı çıktığım anda aa dedim ne kadar güzel ya, böyle yaz havası gibi bir hava. Sonra akabinde yağmur başladı. Galiba yarın üzgünüm ama yarınki karın habercisi gibi. Karın habercisi zaten ben kızı okuldan almaya giderken hakikaten soğuk soğuk yağıyordu. Ne zaman? Soğuk soğuk yağma diye bir şey var mı? Soğuk soğuk yağma dedin, yağmurdan mı bahsediyorsun? İşte, ne yağıyor olabilir, ne yağıyor olabilir? Şöyle diyeyim, konuya yüzeysel yaklaşanlar onun yağmur olduğunu düşünür de ben onu hissettiğimden soğuk soğuk yağdığını söyleyebilirim. Yani yağmurun belli bir oda sıcaklığında demeyelim ama bir yağmur sıcaklığı tabii yağmur vardır. Isısı vardır doğru. Hı-hı. Ki o da hava sıcaklığıyla değişir büyük ihtimalle. Ama bu biraz soğuk soğuk yağıyordu. Bir de tabii yağmuru mesela nerede hissettiğine bağlı. Şimdi alnına gelse mesela o kadar soğukluğunu hissetmeyebilirsin ama tam şu gıdı dediğimiz onun böyle enseye yakın olan kısmına böyle yan tarafına geldiği an soğuk bir damla gerçekten onu bütün iliklerine kadar hissedersin Ege. İşte yarın hiç hissetmesek en güzel olacaktı ama maalesef karlı günler geri geliyor. Bir taraftan da yani şimdi Şubat'a girdik, biraz kar olsun, biz Aralık'ı ocağı atlattığımıza sevinirim. Yani ben böyle biraz hayata hep olumlu tarafından bakmaya çalıştığım için buna sevinerek kendimi teselli edeceğim. Nisan'a kadar sarkmasın kar falan diyerek teselli edeceğim. Çünkü ben bu sene artık sardunyalar ölmesin diye odaya aldım. He. Odaya alınca ev odada içinde yer kalmadı. Hani zamanında böyle bir arkadaşımızı görmüştük, bir bilgisayar programcısı. Evet hatırlıyorum. Bostan gibi bir çalışma masası vardı ya. Benim çalışma masam da öyle oldu şimdi. Ve sırf sardunya. Ve onların çiçekleri de öldüğü için sardunyada biliyorsun çiçeği olmadığı zaman biraz esprisi olmayan kaba bir şey. Çiçek. Evet. Hakikaten bostan gibi duruyor. Yani karpuzu kabuğunu hiç gördün mü bostanda? Tabii canım görmez. Onların yaprakları var ya böyle evet, şekilsiz bir takım yaprak. Evet. Aynı öyle. Ve işin ucunda karpuz yok. O yüzden bir an önce havalar güzelleşsin. Ondan sonra biz de güzel güzel sardunyalarımızı balkonda atalım. Çalışma odası da bana kalsın. Hadi isterim bakalım. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle daha şimdiden sardunyaların diyerek. Ben programımızın başı olmasına da birazcık güvenerek dinleyicilerimize utanmadan sıkılmadan iletişim adreslerimizi, iletişim yollarımızı vermek istiyorum ve müsaade edersen. Önce ama bir gecikmiş bir teşekkür. Dün akşam saatlerinde programımız bitmeden gelmişti bazı mesajlar ama şey yapamadım, kontrol edemedim. Hı. Yayın sırasında hem Irmak Hanım hem de Sema Hanım, ne varsa kızlar da var gene Oktay, onlar sorduğumuz beraber ve solo sohbetler pozitif ayrımcılığın yanında evet saçma sapan sorunun cevabını vermişler. Ne vermişler? Ha, dün sorduğumuz şey mi? Ve bulmuşlar gerçekten de. Ne kadar güzel. Eastern Journey adlı bir şarkıymış. Bidu Orkestra'ymış grubun adı da. Bu arada Furkan da hakkını yemeyelim program sırasında bize evet, bağlanmaya doğru, çalıştı. Başladı. İyi Aile Çocuğu, Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu filminde kullanılıyor demişti. Öyle biliniyor. galiba. Yani Türkiye'de onunla popüler olmuş olabilir. Onu bir yayınımızda arada düzeltelim. Onu çünkü biz olacak o kadarı skeç geçiş müziği diye biliyorduk. Halbuki evet, iyi Aile Çocuğu'nun filminde daha doğrusu kullanılan müzikmiş. Ama filmin daha doğrusu melodinin, müziğin, eserin adı da ne dedin? Bir daha belki belki nedense beraber ve son sohbetleri dinleyen birileri şey yapıyor olabilir şu anda. Acaba neydi? Ben de telefonuma yükleyeceğim, öyle bir şey olabilir falan. O yüzden ismini verelim. Bidu. Bidu Orchestra. Eastern Journey. Şimdi sen de kesin karar ver diye ben bir çalayım onu. Tamam. Dinleyicilerimizi biraz dinletelim. Yani ben de yoksa heyecandan mı şey yaptım? Çünkü yani o değilse, eğer orijinali değilse çok benziyor durumu olacak. Bir çalalım, bir tamam, karar versen de. Çok heyecanlıyım. Doğru değil mi? O kadar güzel ki yani hep aynı şey gibi olmasına rağmen, yani bu şey gibi... hep aynı şeyi duyuyorsun gibi ama aslında hep farklı bir şey duyuyorsun. Tabii canım, yani şey gibi. Hep sarhoş skecini seyrediyormuşsun ama her hafta başka bir espri varmış gibi düşün. İstersen böyle bir dinleyicilerimize şu anda. Gerçi YouTube açık olduğu dönemlerde insanlar hasret gidermişlerdi. Evet. Levent Kırca, daha doğrusu olacak o kadar hasretini YouTube'dan giderenler vardı. Biz de istersen o hasreti şimdi YouTube'a ulaşamadığımız için ülke olarak YouTube... Ben anlamıyorum zaten ne diyorum, ne demek YouTube? Onu unuttu, gitti canım artık yani. Ne demek şey istiyorsun YouTube? Ben anlamıyorum. Yani YouTube dedi işte, hani böyle tubeless lastik diye bir şey var ya. Evet, dubleks diye geçer. Araçlardan internete bağlanma gibi bir teknoloji herhalde 3G'den sonra, evet, o da gelecek. Hiç benim şey olmadı, öyle bir imkanım olmadı. Şimdi bu YouTube'da olmadığına göre şeyi isteyenlere ne derler? Bir Levent Kırca, bir olacak o kadar özleyenlere. İstersen şöyle bir 30 saniyede şey yapalım. Ay, ne dinleteceksin? Levent Kırca dinletmeyeceğim canım. Biz, ne? Sen skeçleri yapacaksın. Ben arada müzik koyacağım. He. Skeçten tamam. Skeçe geçeceğiz ben, artık. Bir Levent Kırca'yı mı anacağız? Dolaylı olarak anmış olacağız aslında. Tabii canım, yani o havayı vereceğiz. Zaten YouTube'daki kliplerde falan o yoktu. Yani şu en güzel kısmı olan olacak o kadar, olacak o kadar yapan şey tamam, kısmı yoktu. O zaman şey yapalım istersen. İstersen ben... Biz ikimiz şeymiş, pazara gidiyormuşuz. Ben Sinan Bengiyer olayım. Sen Levent Kırca ol. Senin taklit yeteneğin daha kuvvetli. Ben ama Levent Kırca'yı alanında uzmanlaşmadım. Olsun. Aa, olsun, olsun. O Levent abi, bu işler kendine güven işleri. Uzmanlaşmadan tabii işini halletme. Levent evet, abinin ve Sinan abinin de hoşgörüsüne sığınarak biz böyle bir şey yapalım. Hazır bu müziği bulmuşken. Bilmiyorum, başarılı olacak mıyız? Olacağız. Nasıl olacağız? Canım, yani, olacak. Müziğimiz var. Başka bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Müziğimize güveniyoruz o zaman. Öyle bir şey. Pazara gidiyoruz. Tamam. Hazırsan başlayalım. Onu başlatma şimdi. Biz gidiyoruz. Müziksiz gidiyoruz. Ama şeyden geçilmiyor mu şeye? Ha, bir önceki skeçin sonundan mı geçeceğiz? Orada ben şeyi de yapacağım. Ne? Levent Kırca'nın skeçlerin isimleri oluyordu ya. He, tamam. Onu da yapacağım. Şey, o zaman skeçimizin adı belli. Tabii. Pazar mı mezar mı skeçimizin tamam, adı? Tamam, peki. Pazar mı mezar mı? Ya yanlış görmüyorum değil mi? Şu patatesin kilosu kaç lira olmuş? Oo, domateslere bak. Kim alır bunları yahu? Memurun. Of of of of of of of. Şu çileğin kilosuna bak. Ama neyse, çilek almayacağız bundan sonra. Biber de alamayacağız gördüğüm kadarıyla. Memurun filesi ne zaman doğacak? Memurun filesi değil, çilesi ne zaman dolacak? Kız istemenin böylesi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kızımızı almak istiyorsanız yanında bir buzdolabı, bir fırın, bir de çamaşır makinesi veriyoruz. Espriyi patlat da geçelim diğerini. Bunların hepsini birlikte mi veriyorsunuz? Biraz çirkin oldu. Biraz evet ya. Metinler tabii daha önce okumadığımız için metinleri iki sayfa birbirine karışmış sevgili dinleyiciler. İstersen bir de Küçük Hüsamettin yapalım çünkü izleyiciler onu bekliyordu. Tamam, onu da yapalım evet. Bitirelim. Küçük Hüsamettin'in odaya dalışı istersen. Tamam. Öyle yapalım. Biz ikimiz konuşuyoruz. O zaman ben de Levent Kırca'nın uyanışı yapayım. Sen hırsız ol. Ben Levent Kırca'nın uyanışı olayım. İki skeç mi yapacağız? Evet. Yani şunu bir yapmadan olmaz. Hırsız bana kızsın. Bu nasıl ev? Tamam. Çalacak hiçbir tamam. şey yok diye. Tamam. Yavuz hırsız. Allah Allah. Bu evde hiçbir bir şey yok ya. Şamdan bilmem televizyon. Şuna bak televizyona bak. Siyah beyaz. Nerede bu adamların yatak odası? Ha, pardon. Dur bir saniye daha ben girmedim yatak odanıza. Tamam gireceğim. Pardon. Baştan almak zorundayız Ege. Bir daha Yavuz hırsız. Yavuz hırsız. Allah Allah. Bu evde hiç mi bir şey yok ya? Şuna bak ne şamda. Şuna bak. Televizyon siyah beyaz. Dur şu yatak odasına gireyim de ben. Uyanayım mı? Bakar mısınız? Bu evde ne var çalınacak Allah aşkına? Vallahi kusura bakma. Geçen hafta buzdolabını bakkala verdik. Manava da çamaşır makinesini verdik. E televizyonu zaten daha öncesinden kırtasiyeye vermiştik çocuk okul masrafları için. Siz geç kaldınız. Geç. Küçük Hüsamettin. Ya orkestra. Orkestrada bir eksiğimiz var. Ne yapacağız? Sen de orkestranın diğer elemanısın. Ben ekmek yiyen adam oluyorum. İsmail Hakkı Bey. Gelmiyor mu? Ya nereden bulacağız? Ne yapacağız? Aney! Bizi izlemeye devam edin anacığım. Güzel oldu mu? Yani bence biraz çalışmamız lazım. Bazı yerleri biz yaptığımız için... Yani biz yaptığımızdan dolayı başka bir şeyden değil. Biraz yavan oldu. Ne yalan söyleyeyim. Biraz garip oldu. Özellikle mesela Küçük Hüsamettin biraz havada kaldı bence bana sorarsan. Yani giriyor odaya giriyor da orkestraya katılıyor mu koroya giriyor evet, mu girmiyor mu? Şey olmadı ya. Şey oldu. Olmadı. Esprisi. Yani en güzel Yavuz Hırsız'dı bence. Yavuz Hırsız bayağı iyiydi. İstersen bir daha. Gerçekten Yavuz. Ama güzel. Yani bu... şeye ulaştığımız, melodiye ulaştığımız iyi oldu bence. Ben çok mutlu oldum. Hakikaten bunu doğru yerlerde kullandıktan sonra çok güzel bir olanak, fırsat. Ben öyle şeyi söyleyeyim. Hissetmeye başladım. Yani demek ki bu insanda bu müzik olduğu zaman her şeyi yapabiliyor. Her şeyi tutturabiliyor bir yerden. Gerçekten de etkilenmiş olacak o kadar coşkusu. Tüm bedenimizi sardı. Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerde telefon numaramız 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo bitişik olarak yazıp bizi Twitter'da bulup mesajlarınızı oradan gönderebilirsiniz. Bu arada bu şarkıyı da çok düşük kalitede dinlemeye başladık. Dinleyicilerimizden biri eğer bu şarkıyı CD'ye basıp radyomuza ulaştırabilirse beraber ve solo sohbetler @gmail.com CD'ye basıp dediğim daha doğrusu CD'sini alıp çünkü basmak korsana gireceği için tabii ki öyle bir tabii şey ki CD'sini satın alıp fatura yalnız fatura kestirirse TRT'ye biz de cebimizden ödememiş oluyoruz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresinden fatura bilgilerini alabilirler bu şarkıyı göndermek isteyenler. Diyelim biz de programımıza güzel bir kaydını kullanmış oluruz diyoruz ve gündeme dönüyoruz yavaş yavaş. Oktay Bey gerçekten de sarsıcı şeyler var. Biraz bugün hazır Fahir yokken Fahir'in niye yok? Çünkü sevgili dinleyiciler Fahir de son zamanlarda bazı şeyleri üst üste yaşamaya başladı. Enteresan bir şekilde bütün bu şeyleri de hep aynı zamanda yaşıyor. Neyse Fahir'e de taşlamamızı yaptıktan sonra devam edebiliriz yayınımıza. Gerçi bir Küçük Hüsamettin sesinde duyuldu Fahir'in sesi az önce. Niyeyse bugün biraz tavırlı gibi hiç konuşmuyor anlamadım. Yani Niyeyse öyle masanın altında oturuyor. Ben stüdyoya geleceğim, bir küçük izahmetini yapacağım. Gideceğim dedi. Şu anda da masanın altında. Aslında burada sevgili dinleyiciler. Aslında Kemal Sunal taklidini daha güzel yapıyor da müzikle alakası yok. Evet, onu başka bir gün yapacak artık. Onu mecbur. Zaten şimdi açık konuşmak gerekirse ben yokken siz Fahir'le ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama benim şöyle... Ben yokken Fahir'le ne konuşuyorsunuz bilmiyorum çünkü sizin ikinizin enerjisi müthiş bir enerjiymiş. Ekşi Sözlük'ten okudum. Ben bizim, yanlış anlamazsan Ege, bizim enerjimiz yüksektir. O zamanlarda dinleyemediğimden sizin enerjiniz ne kadar yükseliyor falan onu da tam bilemiyorum. Hayır, tabii. Şimdi, tebrik ediyorum. Yayında konuştuklarımız belli. Önemli olan mesela yayın öncesi, yayın sonrası, yayın arası. Bunlar, bu zamanlarda ne konuştuğumuz. Şimdi mesela biz Fahir'le sen olmadığın zaman rahat rahat bazen futbol konuşuyoruz mesela. Bazen işte ne bileyim böyle bir oyunlardan konuşuyoruz. Böyle bir efendim bir ekonomik durumdan bahsediyoruz. Ki sen iktisatçı olmana rağmen senin yanında ağır ağır böyle yavaş yavaş bu konulara girip böyle uzun uzun konuşamıyoruz. Öyle bir, özellikle futbol konusu. Çünkü biz futbol konuşsak sevgili dinleyiciler bu Ege'nin canı sıkılacak. Ege'nin canı sıkınca yüzü düşecek. Yüzü düşecek başka niye? Bir... Dün futbol konuştuk. Yayında. Ama dün futbol konuştuk ama hep bak senin böyle soru cevap şeklinde seni sıcak... konu sana sıcak gelsin diye, konu senin için sıcak olsun diye hep sana sorduk, senden de cevap aldık. Ben şunu söyleyebilirim yani o konuda herhalde bir şeyi doğru anlatamadım size. Ben futbol izlemekten hiç haz etmiyorum. Futbol sohbeti dinlemeyi severim. Futbol sohbetini sever misin? Tabii canım, çok bayılırım futbol sohbetine. Yani niye bunu söylemiyorsun? İyi ki ben kendim, bunu söyledim bak. Kendim konuşamıyorum diye. Biliyorsun ben yani 3 tane futbolcu saymaya kalktığımda ikinci isim olarak Nöşetel dediğim için yani sohbete çok dahil olamıyorum ama yani söylüyorum işte Rıdvan Dilmen, Hıncal Uluç denk geldiği zaman seyrederim, dinliyorsun. Dinlerim yani. Ama öbür başka tamam, o zaman. Adamları şey yapıyorum. Bir tane grup var böyle. Neyse boş ver. Bir tane belden aşağısı görünmeyen adamlar oturuyor ya bir yerde. Hepsi öyle televizyonlarda. Hepsi öyle. Belden aşağısı görünmeyen spor yorumcuları da. Yani onu bir kenara bırak. O zaman konuşalım biz de rahat rahat. Konuşalım canım. Ben zevkle dinlerim. Tamam, ne bileyim ben, sen sıkılma diye. Dışarıdan zevkle dinlerim ben. Sen sıkılma diye. Bu arada ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi iki kişiyken yaptığımız sohbetlere konusuna geri döneriz ama bu Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sene. Nöşetel'in yendiği sene. Bir saniye geçeyim, sana döneceğim. Yanılmıyorsam sene 2000'di. 2000-2009. 2000. Siz tabii siz şeyde oturuyordunuz. Esat'tayken. Ege. Tamam. Hatta Cem de bizimle birlikteyken oturup biz Galatasaray'ın maçlarını izlerdik, hatırlıyor musun? Sen o zaman da izlerdin. O acaba böyle bir sosyal ortamlarda bulunmanın getirdiği sosyal zorlama mıydı? Ben. Yani orada ben öyle dönemlerde yani onlar gerçekten heyecan verici maçlar işte Dünya Kupası maçlarını. Leeds maçını mı? Bir maçı beraber seyretmiştik. Hertha Berlin maçı mıydı? Leeds maçı olabilir çünkü ben şöyle bir cümle ettiğimi hatırlıyorum. Leeds, Galatasaray Leeds cehennemine gidiyor falan gibi bir laf ediliyordu. Ben maçta size dönüp bu mu ya cehennem falan demiştim. Ha evet, öyle bir... Yani bir Ali Sami'ye cehennemi, bir Kadıköy cehennemi diye bir şey biliyoruz biz. Hakikaten de böyle bir cehennemi andıran ışık, duman, sis, ateş, tezahürat. Her şey oluyor. Yani orada Leeds cehennemi dediğin, yani sizin çok ufak bir iki günahınız olduğu için prosedür gereği sizi bir süre burada tutacağız gibi cehennemdi o. Ne bekleme odası gibi bir şey. Doğru yani. Soruyorsun. Ben onu gördükten bizim sonra... ne cevap verdiğimizi hatırlıyor musun? Neydi? İşte demek ki bak futbolda sorulan soruları daha çok hatırlıyorsun. Ben de hatırlamıyorum gerçi ne cevap verdiğimizi ama yani böyle hayal meyal hatırlıyorum senin şey dediğini. Şey demişizdir kesin sana. Ege, şimdi sen televizyonun karşısından Leeds'i cehennem olarak görmüyorsun ama futbolcu olsan ve sahanın içinde olsan o tezahürat öyle bir şey yapılmış ki. Aynen bu cümleyi söylemiştim. Gerçekten mi? Aynen bu cümleyi söylemiştim. Gerçekten mi? Ben de böyle tamam. Futbolcu olsan o çok büyük baskı olur abi, bağırıyorlar falan ya. çünkü öyle. Ya öyle. Öyle demek yani... ki doğru yani. Bak 8-10 sene sonra yine aynı şeyi söylüyorum sana. Seni beni çıkarsak sahi o tezahürat karşısında elimiz ayağımıza dolanır da yani bu adamlar bir Kadıköy cehennemini, efendim Ali Salimiyen cehennemini, İnönü cehennemini görüp gitmiş adamlar. Şey değil ki. Yani ben otobüste arkada gürültü olduğu zaman böyle bir korkuyorum falan da yani profesyonel olarak bunun içinden gelen insanlar olduğundan o kadar korkmuyorum. Bu böyle ya cehennem diye oynamışlardı yani. Ve kazanmışlar mıydı? 1-0 mı bitmişti? 1-1 mi bitmişti? İngiltere'deki maç ne olduğunu hatırlamıyorum ama çok yani güzel maçtı. Sonuçta elemiştik. Şampiyon da olduğumuza göre bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama o dönem ben hatırlıyorum. Yani o dönem bir futbola böyle bir ısınmaya çalışmıştım. Yani biz de elimizden geleni yapmıştık. Hep aynı şey oluyor. Tam ısınıyorum, ne kupa bitiyor. Yani mesela şimdi Galatasaray kupayı aldı. Ben tam ısındım. Galatasaray'da olmaya karar verdim. Maçlar bitti, araya şey girdi. Yani öyle kaldım. Aslında bu Türkiye spor tarihinde böyle bir not düşünmesi lazım buna. Yani sen UEFA maçlarını seyrettin Galatasaray'ın. Ve enteresan bir şekilde Fahir, ben ortak seyrettik. Üçümüz seyrettik. Tamam. Yanımızda bir başka kişiler vardı, tamam, ama yani böyle olunca demek ki başka bir noktalara gidiyor şey konu. Yani Galatasaray daha başarılı oldu. Yani bu konuda biraz kendine pay çıkarabilirsin bence. Yani ben bu maçları takip ettim. Bu noktaya getirdim. Galatasaray o sene şampiyon oldu. Hiç unutmam. Diyerek bu noktada bak bir şey yapabilirsin aslında. Mesela Hıncal Uluç işte 76 olimpiyatları falan diye bir şey anlatsana. Evet. 1976'da olimpiyatlar. Ben o zamanları pek hatırlamıyorum. İşte sen de 2000'den bahsedeceksin. 2000. Sene 2000 Galatasaray tutmaya karar verdim. Galatasaray Leeds maçı. Hiç unutmuyorum. Leeds cehennemi diyorlar. Mesela al sana güzel bir anı işte. Biraz da seri anı. Kimsenin de dikkatini çekmediği için. Ne anlatıyor bu adam? Tabii canım. Dinlenme. O sene Galatasaray'ın şampiyon olmasında benim payım büyüktür diyerek bağlayacaksın. Açın sor da Hakan Şükür'e falan diyeceğim. Heh, öyle bir açın sorun bir de. Açarım. Açarım valla. Yani açmanıza gerek yok da yani bunu her diyor falan derim. Ne kadar güzel. Şimdi madem o zaman sen futbol sohbetinden sıkılmıyorsun. Tabii bundan sonra yapabilirsiniz tamam, yani. Tamam, bundan sonra yayın dışında biz Fahir'le. Benim derdim zaten güzel sohbet olsun değil. Enerjisi güzel olsun. Anladım. Mesela Fahir yokken de biz seninle ne konuşuyoruz? Bilmiyorum Lost işte. Konuşuyoruz. Ne dizilerden konuşuyoruz. Artık enerjisi olmuyor. Yayın dışından bahsediyorum Ege. Sen sürekli yayına getirip enerjiden bahsediyorsun. Şey, ben sana lokomotif diyor muyum? Sen lokomotifsin, ben değilim diyor muyum? Tamam, doğru. Ben sana diyor muyum onu? Demiyorum. Geçti gitti. Yani geçti gitti dedim. O görüşte olan insanlara ne yapalım? Saygı duyacağız. Çok da sevdiğimiz, önemsediğimiz bir mecradır sonuç olarak. Ekşi Sözlük. O yüzden öyle geçeceğiz. Biraz üzüleceğiz, sonra geçeceğiz. Şimdi gelin konumuza. Diyoruz, evet. İçimizi atacağız. Şimdi hatırlarsan biz en son Lost konuştuğumuz zaman, bu sabahki yayınımızı saymazsak, evet. Fahir ikimizin arasına girerek bağırmaya başlamıştı. Baa diye bir de. Ben, anlamlı bir şekilde değil. Sevgili dinleyicilerimize burada söylüyorum. Çok garip geldi tabii de ben bizim kızdan alışık olduğumdan, yani 1,5 yaşından beri onun yanında onun katmadığımız bir sohbetin olmasına izin vermiyor. Şimdi yani arabada mesela bir şey, evet, konuşacağımız zaman ya şarkı söylüyor ya, evet, bağırla çağırla, ya araya giriyor başka hikayelerle, ya da en son açık açık benimle konuşun. Benimle konuşmayacaksınız, hiç konuşmayın. Çünkü uyuyorum ve rahatsız etmeyin falan diyor. Şimdi Ali'nden bahsediyorsun. Ali'nin bu yaptığı davranıştan dolayı hazırlıklı olduğunu söylüyorsun ama şunu ben sormak istiyorum sana. Ali'nin boyu kaç? Lütfen söyler misin? Ne kadar? 97 metre olmuştur herhalde. 1 metre. Şimdi 1 metre bir insan var bir tarafta. Bir tarafta 1.90'a yakın bir adam var. Evet, iki tarafta. İki katı neredeyse. Bir tarafta yüzü pasparlak, küçücük, melek gibi bir kız var. Bir tarafta yüzünde bir takım kıllar çıkmış, sakallı olan, kalın kalın bir takım sakalları olan bir adam senin yüzünün dibine geliyor. Yani Ali'nin araya girse ne olacak? Ali bacağına vurur, bir ama şey yapar. Şimdi arabada şey oluyor da. Gürültü yapıyor. Yani o araç koltuğuyla yüksek oluyor. Aranıza giremiyor mu canım? Ali'nin sesi Fahir'den daha çok çıkıyor olabilir. Ben zannetmiyorum. Çok büyük konuştun Ege. Çok büyük konuştu. Ben yani Fahir burada olsaydı şu anda şey derdi. O zaman bir gün getir stüdyoya, dinleyicilerimizin önünde kimin sesi yüksek çıkıyorsa dinleyicilerimiz karar versin derdi. İddiaya girerdi. İddiaya girerdi. Yani o yüzden bence büyük konuşma. Belki bir arkadaşı, dostu şu anda dinliyorsa da haber uçmasın. Öyle Fahir Bey sizin hakkınızda konuşuyorlar diye. Yani o yüzden en son biz Lost konuştuğumuz zaman sevgili dinleyiciler, Fahir aramıza girip bağırdı ve ortamdaki sandalyeleri ittirip kaktırdığı için ve gürültü çıkardığı için biz ilgi çekmeye çalıştığı için biz konuşamamıştık ve onun istediği konu olan borsa konusuna geri dönülmüştü. O yüzden şimdi rahat rahat bir şu Lost'u konuşalım, çünkü bugün Amerika'da yayınlanıyor. Evet. Ağır ne denir? Gerçi Lost'un bu kaçıncı sezonu? 6. sezonu. 6. sezonu. İlk 5 sezonun hakkında da konuşacağımız için ilk 5 sezonu izlemeyip de dur 6'da bitsin de ondan sonra izleyeceğiz diyen varsa da onunla da bir uyarı yapalım ki belki öyle bir şey olmasın. Gerçi hikaye hakkında çok konuşulacak şey yok. Yani bir radyo programında bir filmin, yani filmin hikayesi konuşuyor. Biz böyle ayrıntıları daha fenomen haline gelişini konuşalım. Başka diziler niye bu noktaya gelemedi de Lost aralarından nasıl sıyrıldı? Olur, tamam, onu konuşalım. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, siz de bu sohbetimize katılabilirsiniz. 444-2406'dır telefon numaramız. Ne düşünüyorsunuz? İzleyicisi misiniz? Değilseniz neden? İzleyicisiyseniz niye izliyorsunuz? Nesini seviyorsunuz falan, bu tip konuları konuşalım. Çünkü bu son yıllarda televizyon dizilerinin standartlarını yükseltmede etkili olan bir şey bu. Yani şeyde, bilmiyorum dikkatini çekti mi bu, Emmy ödüllerinde. Hı. Herkes şey diyordu, sahneye çıkan herkes televizyon altın çağını yaşıyor diyordu. Yani televizyon dalında ödül alanlar, yapımcılar falan bunu söylüyordu. Eskiden de hep küçümselen bir şeymiş televizyon. Ama şimdi gerçekten de altın çağını yaşıyor. Biz izleyiciler olarak bunu yaşıyoruz. Yani ben hiç bu kadar yoğun dizi seyretmemiştim. Evet, benzer bir durum Türkiye'de de yaşanıyor. Gerçi Türkiye'de sinema böyle bir altın dönem yaşamadığı için çok yakın zamanlarda yeni yeni bir şey var. Belki dizilerin etkisi, işte kameraman sayısının artması, yani bunlar aslında çok saçma gibi görünse de bu kadar dizi çekiliyorsa şu anda, işte kaç, 5 kanalımız olduğunu düşünsek, 5 kanal hafta içi 5 gün 25, hepsinde 2 dizi, 50 dizi aktif olarak çekiliyor en az, daha bile fazla olabilir. İşte bunlar için işte 50 yönetmen var demek ki, harıl harıl işte ikişer senaristi olsa dizilerin, ki yetmez yani 90 dakikalar diziler için. İşte böyle piyasada aktif olarak görev yapan, televizyon şartlarını öğrenmiş işte 150-200 senarist var, set işçisi var, oyuncu bolluğu apayrı. Eskiden yani şunun şurasını 10 yıl önce tartıştığımız konu, işte mankenden oyuncu olur mu olmaz mı falan filan, artık unutuldu gitti. Mankenden oyuncu olursa oluyor, olmazsa olmuyor yani. Evet. Manken olması bir, evet, bir belirleyici değil. Evet. Mankenden oyuncu olur mu değil. İşte Ayşe'den oyuncu olur mu, Fatma'dan oyuncu olur mu diye konuşmak lazım. İnsan hasbelkader manken olduysa hayatının bir döneminde, yani başka hiçbir şey yapamayacak mı ya? Öyle bir, evet, durum da var. Aynı şekilde bir ara şarkıcı olmakla ilgili de konuşulmuştu. Mankenler şarkıcı oluyor, olur artık mu diye. Evet, şarkıcı da olur, şey de olur. Olan da var, olamayan da var. Olamayabilir yani. Bazı şarkıcılar da şarkıcı olamayabiliyor. Öyle bir durum da var yani. Hiç manken olmaması avantaj gibi görünüyor ama alakası yok. Türk dizilerinde de gerçekten standart çok yükseldi. Bunlar paralel mi gidiyor, yoksa böyle başka bir şey mi? Türkiye'nin durumu ayrı mı, onu tam bilmiyorum ama. Bence Türkiye'nin durumu biraz ayrı ama dinleyicilerimizle konuşalım. Telefon ederlerse. Ama bir yandan şunu da fark ediyorum ben. Türkiye'deki dizilerde birazcık şey gibi oluyor. Sadece dizi oyuncusu veya sadece sinema oyuncusu diye bir şey yok ülkemizde. Yani aslında bu yapımcı için de aynı şey geçerli veya yönetmen için de aynı şey geçerli. Aynı şeyi düşünebiliriz. Mesela özellikle oyuncular için televizyonda, dizilerde oynamak onlara en net bir maddi gelir kaynağı. Gelir kaynağı. Maddi getiri. Yani ya tiyatrocu oluyor zaten televizyon dizilerinde oynayanlar veya sinema oyuncusu oluyor ya da işte bunların hepsi karışık oluyor. Yani Amerika'daki kadar veya İngiltere'deki kadar işte şey değil, belirgin çizgilerle birbirinden ayrılmış durumda değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama şey, tabii canım. Sinema oyuncusu işte dizi oyuncusu diye. O yüzden mesela Amerika'da şey var ya, televizyon filmi diye bir şey var. İşte bu en son Altın Portakallılar'da, işte Altın Portakal değil, neydi? Altın Küre ödüllerinde de işte bir dolu aday çıktı televizyon filmiyle ön planda olan. İşte bir dolu en iyi televizyon filminde en iyi erkek oyuncu diye bir dolu kategori vardı mesela. Şimdi televizyon filmi diye bir şey var mı ülkemizde? Türkiye'de yok. Keşke olsa şey, aslında şey yok. Şöyle bir anlayış var insanlarda nedense. 3 bölüm yayınlanıp kaldırılan diziler var ya. Evet. Onun yerine şöyle adam gibi şey yapsınlar, televizyon filmi yapsınlar, pilot gibi. Evet. Başı sonu belli olsun, hatta sonunda kız ölecek mi ölmeyecek mi onu da görelim. Başı sonu tam bir hikaye olsun da kanal onu istediği zaman tekrar oynatabilir. Yani gecenin bir vaktinde yakaladığında film gibi seyredersin. Onu yapmıyorlar, şey yapıyorlar işte, 3 bölüm dizi. Ve sonra o 3 bölümlük hiçbir yere bağlanmayan, her şeyin havada kaldığı diziyi de gece yayınlarında falan tekrarlıyorlar. Zamanında 3. bölümde bir yere bağlanmamasına rağmen. 3. 5. nerede olursa olsun gecenin bir vakti koyalım bunu gitsin falan diyorlar ama televizyon filmi olsa hani hikayenin sonu, evet, o zaman güzel olur. Belli olur falan demesin kimse. İşte Aşk-ı Memnun'un sonunu biliyoruz hepimiz. Evet. Ama seyrediyoruz yani. Sen şey de yapıyorlar ya hani, ne bileyim, Bin Bir Gece. Ahlaksız teklif, hı-hı, miydi o, hı-hı, film? Yok, Bin Ahlaksız teklif değildi. İşte. Ha, filmin şey mi? Hangi bu filmden yani olmuştu o? Ahlaksız teklif. Tabii Ahlaksız teklifti. Öyle miydi? Tabii böyle böyle yaparım o zaman, ama böyle böyle paranı da veririm falan gibi, hı-hı, bir şey. Mesela o, bir şey olarak seyretseydik onu, biz 1,5-2 saatlik bir televizyon filmi olarak izleseydik, oyuncuları, hikayeyi, tarzı falan filan, yakınlıklarını, birbirlerine yakıştıklarını, yakışıp yakışmadıklarını izleseydik, sonunu da bilseydik, gene araya koyacakları tatlı hikayelerle bir daha seyrederdik. İzlenmediği zaman da şey derdik, ama bu izlenmeyecek belli, boşu boşuna sizi hiç yormayalım falan diyerek de uzaklaştırabilirdi bu şeyleri. Yani Türkiye'de o dizi piyasası aslında Nejat İşler sonunu getirebilirse gerçekten önemli bir işe kalkıştı. İnsanüstü şartlarda çalışılıyor. Haftada 90 dakikalık dizi yetiştirmek mümkün değil. Yani oyuncular gene hem iyi para alıyorlar, hem de biraz el üstünde tutuluyorlar, ama set işçileri uykusuz, sonsuz vardiyalar halinde çalışıyor. Bir gün birine bir şey olmadan buna bir düzenleme getirilmesi lazım falan dedi. Hakikaten de işte uyumuyor adam. Sabahın 6'sında başlıyorlar, hı, çekime. Evet. Gece 4'e kadar sürüyor. Sette uyuduğu kadarıyla şey yapılıyor işte. Dinlenilmiş oluyor. İşte oradan oraya da koşuyorlar bir taraftan. Elektrikli işler var. Koşturmalı işler var. Yani hani biraz işin içinde bulunduğumuzdan biliyorum. Kamera bir balkon sahnesini çekerken bazen adamın biri mikrofonu balkondan sarkarak tutabiliyor mesela. Hani bu gerçekten de fiziksel kazalarla sonuçlanabilecek riskli de bir meslek. Uykusuzlukta bu riskleri arttıran bir şey. Türkiye'de dizi piyasası hakikaten bir yerden sonra sıkıntı haline gelecek. Biz izlerken çok büyük zevkle izliyoruz ayrı, ama birilerinin canı fena yanıyor yani. Aslında mesela şimdi herhangi bir diziden bahsetmeyelim, ama bazı diziler içinde mesela en çok izlenen dizilerden herhangi birini düşünelim örnek olarak. Onlardan bahsederken kime sorarsan sor şey diyorlar. Ay bu da çok uzadı artık. Yani konusunu çok uzattılar. Çok uzattılar, artık bitsin. Ama herkes de oturup o hafta ne olacağını izliyor. Yani bir yandan da bir şikayet de var. Hani şey olarak konuşmayı ve konuşulanları işte gerçek düşünceler gibi düşünürsen böyle bir o işin uzamasından şikayetçi de bir yandan seyirci, ama demek ki acaba tam krema o noktada mı toplanıyor yapımcılar oyuncular için, işte reytinglerin ispat edildiği, işte dizinin kendini ispat ettiği, ne denir, rüştünü ispat ettiği gibi ispat bir etti, durum artık... o noktada mı toparlanıyor, o parsa o noktada mı toplanıyor acaba, bilmiyorum. Yani sponsorluk açısından, işte gelir açısından söylüyorum. Yani kâra geçmeye o zaman mı başlanıyor? Kötü bir anlamda söylemiyorum bunu, ama herhalde ondan sonuçta para ticari bir mesele yani. Yapıyorlar bunu. Yani ticari bir mesele. O noktada o son dönemlerinde herhalde toplanıyor ki bu kadar uzuyor diye düşünüyorum. Yani mesela Amerika'daki televizyon mantığında şey var ya, mini seri diye bir şey var. Hı hı. Mesela 6 bölümlük. Bu hikaye işte, 6 bölüm. 6 bölüm diyor işte. Dur diyor ya adam mesela. 90 dakikalık, her bölümü 90 dakika olan böyle bir 6 bölümlük bir seri oluşturuyor. İşte bir biyografi oluyor, bir olayı anlatıyor. Bir tarihi, şey, yani, bir geçiş dönemi, evet, falan. Yani, ve izleniyor. Yani bunlar işte altın kürelerde aday oluyor. Biz de izliyoruz yani. Biz, ay canım, zaten güzel hikaye olacak. Her zaman izlenir. Acaba ayrı bir şey Türkiye'de olsa mesela izlenmez mi? Gerçi galiba TRT'de bir tek böyle var. Bir Çanakkale ile ilgili bir böyle bir başı sonu belli olan işte 12 bölümlük böyle bir şey hatırlıyorum ben. İşte Aşk-ı Memnun'un orijinalini düşün. Orijinal dediğin Müjde Arp'ın yani, oynadığı ve bir sezon falan sürmüş olması lazım onun. Taş Çatlası 13 bölümdür. Yani bir sene boyunca insanlar, evet, Aşk-ı Memnun'da bu hafta ne olacak falan diye. Aslında belki de hepsi öyle olması lazım da. Şimdi hepsi yani diziden diziye değişiyor. Bazı diziler var. İşte karakterin sürüklediği diziler var. Hikaye değil de. Yani bu Türkiye'de pek onun örneği yok. Komedi dizilerinde onu görüyoruz. Ve sevdiğin karakterin yaptığı her şeyi izliyorsun. Öyle bir şey var. Yani komik bir adamsa onun piknikteki macerasını da izlersin. Hastanedeki macerasını da izlersin. Hani orada nereye bağlanacak derdin yok. Evet. O hani böyle daha komedi dizileri için geçerli. Sitcomlar için aslında. Sitcomlar. Bizde öyle bir ne bileyim kahramanın merkeze oturduğu, işte ne bileyim böyle bir House gibi enteresan bir karakterin hastanedeki maceraları veya böyle bir polisin her hafta ayrı bir suçlunun peşinde yaptığı araştırmalar ve sonuca ulaştırması gibi dizi yok. Onlar mesela şey olmaz. Artık uzadı bir yere bağlansın olmaz. Her hafta başka bir hırsız onu evet. kovalama falan. Ama bizde de mesela polisiye dizi diye izlediğimiz bir Arka Sokaklar var galiba. Evet. Bayağı da izlenen bir diziden bahsediyoruz. Ama döndür alış o da yani insan ilişkisi üstünde bir dizi. Yani evet. öyle çok bir aksiyon falan filan görmek mümkün değil Arka Sokaklar'da. Ben bu arada böyle atıp tutuyorum ama izleyicisi olduğum şeyler değil bu diziler. Aslında ama. Arka Sokaklar'da da aksiyon oranı yüksek. Yani aksiyon oranı yüksek derken hani göreceli olarak düşünürsek diğer polisiye diziler şöyle tarih geçmişe de gidip düşünelim. Diğer polisiye dizilere göre daha aksiyon oranı yüksek olan bir dizi bir yandan. Yani bu aslında biraz şeyle ilgili. Yani ne kadar çok dizi çekilirse en başta yani hiç şikayetçi olmaya gerek yok. Şeyi koymak lazım tabii en başta. Çok oldukça kalitesi yavaş yavaş yükselecek. Artacak, evet. Yani hepsinin de iyi olduğunu söylemeyelim ama ne kadar çok dizi olursa yani şey de var. Tabii biz televizyonda dizi dışında başka şeyler de izlemek istiyoruz. Ünlü sanatçıların sunduğu talk show'larda şarkı söylemelerini, şakalaşmalarını izlemek istiyoruz diyenler de vardır. Çok da haklılar ama o tip programları da bulabilirler. Tartışma programları izlemek istiyoruz. Sadece bunlar değil falan diyenler de vardır elbette. Hani onlar da kanallarda var. Çok kanalımız var sonuçta. Ama ben bu kanalda bu saatte bunu istiyorum falan diyen adama da yani kendi kanalını açmasını söylemek lazım. İşte bir dönem dönem oluyor. Belki diziler bir süre sonra hiç rağbet görmeyecek. 5 yani yıl önce şey. Bunu demeye başlamışlardı. Ben evet. hakikaten o senaryo işindeyken bundan bahsediliyordu. Dizilerin maliyeti çok yüksek. Kanallar bunu taşıyamazlar. Bu dizileri ucuza mal etme yoluna gidiyorlar, deniyorlar. Olmuyor. Dön dolaş stüdyo programlarına dönülecek. O tip programlar daha çok iş yapacak diye bir teori vardı ortada 5 yıl önce. Hı-hı. Ama hiçbir kanal bunu yapmadı. Yani vazgeçemedi dizisinden. O çünkü ne bileyim şey yani bu hani talk show yıldızlarının da söylediği şey. Beyaz falan söylüyordu işte. Konuğumuz güzel olduğu zaman reytingimiz yüksek. Konumuz kötü olduğu zaman, parlak bir konuk bulamadığımız zaman reytingimiz düşük oluyor falan evet. gibi bir durum. Ama işte bir dizi sevilirse olaya bağlı olmadan karakterleri görmek için insanlar o diziyi açıyorlar. Takip edebilir. Öyle bir bağlayıcı tarafı var yani o şeyin. Bu hafta Beyaz'da kim varmış, Okan Bayülgen'de kim varmış, ha boşver başka bir şeye bakalım diyen adam şey demiyor işte. Bu hafta Behlül ne durumda, Richter ne durumda falan. Aa, bunlar gene tartışıyor falan demiyor işte. Bihter Behlül diye bağlanıyor duruma. Şeyi söyleyecektim ben. Biraz bir şeyleri öğrenme durumu özellikle aksiyon için geçerli. Hmm. Yani her alan için. Senaristten yönetmenine, ışıkçısına kadar hepsi için önemli ama yani mesela şimdi Amerika'da bir Amerikan filmi yani standart Amerikan filminde bir araba takip sahnesi isteriz ya. Hı. Oradan gitsin. Türkiye'de araba takip sahnesi çekebilecek şoförümüz ne kadardır? Kaç kişidir? Bunu bilmek lazım. Bir araba takip sahnesi nasıl çekiliyor? Bunu bilen kaç yönetmen vardır? Onu da düşünmek lazım. Yani şimdi hani Memduh Ün'den bahsediyoruz işte. Hı hı. Dev yönetmenlerimiz hatta bu yıl kaybettik. Ali Trefi. Yani hani Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza atmış bir isimden bahsediyoruz. Bir araba takip sahnesi çekmiş midir? Yani çekmemiştir büyük ihtimalle ve o daha doğrusu ona kafa yormamıştır. Şey maliyeti çok yüksek falan filan diye düşünün. Teknoloji de yoktur. Tecrübe evet. de yoktur. Yani teknolojiyi aramak için çok eskiye gitmeye gerek yok. 70'lerin filmlerinde araba takip sahneleri vardı ama dublörü var bunun. Özel arabaları var işte. Taxi Driver'da gidecek... var mıydı? Taxi Driver'da yok. Scorsese'nin mi? Öyle bir şeyi vardı çünkü ben bunu şöyle çektim. Kendim geliştirdim bu yöntemi diye. Öyle bir birinin bir açıklaması vardı ama acaba işte yöntemler geliştiriliyor. Evet. Bir şeyler yapılıyor. Yani o hani film arkalarını kamera arkasını falan izleyenler zaten hani işin bu yanına meraklı olanlar biliyorlardır. Neler neler yapıldığını. Hı. İşte arabaların denge merkezleri değiştiriliyor. Yan gitsin de takla atsın falan diye. Daha doğrusu sinema sektöründe olmayıp buna kafa yoran adamlar var. Yönetmenler bu adamları bulabiliyorlar. Şimdi burada yönetmenlerin suçu yok. Gidip de araba kullanacak dublör olmadığı için bir ülkede şey yapılamıyor. İşte geçen gün şey vardı bir dizide bir patlama sahnesi varmış. Gazeteler çıktı patlama sahnesi çekildi. Dublör kullanmadı diye. Dublör kullanmadı. Değil mi? Evet oyuncumuzun Yani ama o yönetmenin de ilk patlama sahnesidir belki. Olabilir. Düşünürsek yani orada onları yaptılar. Şey noktasına getirmek istemiyorum da adam orada gezegen kurdu Avatar diye biz burada hala patlamayla uğraşıyoruz demeyelim. Çünkü böyle yani biz patlamayı yeni çözüyoruz, şeyi yeni çözeceğiz falan. Ve ondan sonra da daha da güzel diziler zaman içinde izlemeye başlayacağız. Orası kesin. Daha pahalı, daha güzel işler, daha çok seyrediliyor. O da belli. Arada çok uyduruk olup da bir sihirle insanları bağlayan diziler var ayrı ama iyi iş, güzel seyirci getiriyor her zaman. Bir de tabii yani televizyon, sonuçta televizyon ürünü de işte sinemada bunlar sinema için birazcık farklı. Hani gişe geliri diye bir şey de var ama gişe geliri eğer Avatar yapmıyorsan, Avatar seyircisi kadar bir seyirci olmuyorsa dünya çapında çok önemli olmuyormuş bildiğim ve anladığım kadarıyla. Daha çok işte reklam gelirlerinden bir şey umut ediliyor sinemada. Veya işte gişenin bir sonraki film için kullanılırken işte sponsor geliri için o yönetmenin veya o yapımcının işte bir sonraki filmini, yani biraz böyle yine aynı kavramı düşünebiliriz. Rüştü ispatlama gibi bir etkisi oluyormuş gişenin. Ölçülebilir bir şey çünkü sonuçta şu kadar bilet sattırdı bu film diye şey, herkes çok mutlu oldu. 3 kişi izledi filmi ama çok mutlu ayrıldılar falan. Ve filmi duyanlar da muhakkak gideceklerini söylediler falan gibi şeyler ölçülebilir olmadığından sayıya bakılıyor orada. Evet, orada reyting dediğimiz şeydi o aslında. Evet, reyting dediğimiz şeydi o. Ama televizyonun birazcık daha farklı. Televizyon doğrudan gelir alabiliyor. Yani seyirci geliri dışında reklam geliri. Aslında reklamdan, hı-hı, işte Türkiye'deki reklam büyüklüğünden ne kadar pay aldığıyla doğru hatırlıyorum. Belki şeydir işte, televizyon filmi için bu kadar patlamalı çatlamalı sahne yapmaya gerek var mıdır? Hani sinema tamam, teknolojik olarak işte ne bileyim ortam karanlık, ses işte yanlardan geliyor, işte bir Dolby sistem var orada, bir şeyler. Ama televizyonda sonuç olarak hani televizyon evde olduğu kadar bir şekilde izleyecek herkes onu. O yüzden de belki böyle bir sorgulama da yapılıyor olabilir. Çünkü şu anda işte en aksiyonu olan dizi yine aslında Arka Sokaklar. Yok, gerçi Kurtlar Vadisi diyebiliriz. Kurtlar aslında. Vadisi de var gerçi. Evet, doğru. Yani mesela Kurtlar Vadisi'nde ben aslında tarihi filmleri falan da böyle düşünmek lazım. Bir takım böyle işte şey ya, anlatan hani şey, prodüksiyon diye düşünmek lazım. Sadece aksiyon değil de. Prodüksiyon çok ayrı bir şey ama yani çok paran olmadan da yapılabilecek şeyler var. Yani bu değişik yerlerden yaklaşılabilecek bir durum. Yani her şeyde para değil. Böyle hep Hollywood'da anlatılan bir hikaye var. İşte bir film çekilecek. Nuh'un gemisi. Ondan sonra veya işte İncil'in belli bölümlerini anlatan böyle bir şey, televizyon filmi, sinema filmi bilmiyorum. Hani değişik bir bakış olsun diye aynı tarzda Hristiyan öğelerini öne çıkaran bir film çekmiş Avrupalı bir yönetmen getiriyorlar. Burada, hı, Avrupa sinemasıyla Hollywood farkını anlatıyor. Hikayeyi anlatan. Şey, çok güveniyorlar adama. Hakikaten başlıyorlar. Böyle hikayeyi toparlıyor. Gediklerini ortaya çıkarıyor falan. Şiir haline getiriyor. Hı. Yapımcılar çok mutlu. Delireceğiz, delireceğiz, delireceğiz diye bu paraları nasıl sayacağımızı şaşıracağız falan derlerken şey, yapımcılardan biri, ben ona bir sürpriz yapacağım diyor, gidiyor işte bu Nuh'un gemisinde binme sahnesi için, çifter çifter filleri, zürafaları, aslanları, maslanları falan her şeyi ayarlıyor. Burada şeyin daha yönetmenin haberi yok bunda ama şey, yönetmen o sahneyi şeyle çözmüş, ayak izleriyle halledeceğiz efendim. Neyle? Ayak izleriyle. Ha, şeyleri göstermeyecek. Hayvanları göstermemize gerek yok. Gemi yapacağız. Ayak izlerinden bütün hayvanları. Yani işte bu hani bir espriyle, şık bir hareketle bazı meselelerin ötesine geçme var. Veya paramız bu kadardı. O yüzden anca Nuh'un gemisine binerken iki tane inek, iki tane tavuk gösterebildik deme durumu da var. Yani ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın noktası burada devrede. İşte ya hakikaten zürafalar, filler orada görünecek, hı hı, ya da hiç görünmeden başka bir espri bulacaksın. Biz galiba onu pek yapmıyoruz. İbrahim Bey hattımızdaymış. Az sonra hattımız olacak. Ben sana bir iki rakam vereyim mi bu arada? Bu yılın filmlerinden. Bu yıl 2009'la ilgili. 2009'da vizyona, yani Türk filmlerinden bahsediyoruz aslında, 254 film girmiş. Ve işte önceki yıllarda gösterime giren filmlerin bir bölümünün bu yılda vizyonda kalmasından dolayı toplam 362 filmi sinemalarda 37 milyon kişi, yaklaşık bir şey veriyorum bir sayı, 37 milyon kişi izlemiş ve 307 milyon hasılat bırakmış. Aslında az da şey değil, az bir hasılat da değil. 307 milyon lira, 307 milyon 937 bin lira hatta. O 937 bin lirayı yani sürat diye şey yapmadık. Çok da güzel paraymış yani. 308 milyon diyebiliriz rahatlıkla. İbrahim Bey hattımızda. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. İbrahim Bey, dizilerden bahsediyoruz, Lost'tan bahsediyoruz. Ne düşünüyorsunuz? İzleyicisi misiniz siz dizilerin? Lost'a hiç takılamadım ben. Yani denk gelmedi bir türlü. Sonra da ortasından gülüp başlamak istemedim. Sizin de bir öngörüde bulundunuz. Hani tamamı bitsin öyle izleyeyim diyenlerden biriyim ben de. O zaman ama şey yani fenomenin dışında kaldınız. Hani evet, öyle yani. İzlemenin de şu anda meraklısı olup da izleyen 10 tad alıyorsa siz böyle 6-7 tad alacaksınız. Şimdi düşününce aslında şu aşamada şu merakla tüm dünyanın aynı anda merağa devam ederken izlemek şey yapıyor. Diziye heyecanlı. Yoksa belki de o kadar da biraz daha sakin izlense o kadar da ahım şahım bir dizi olmadı. Tabii canım. O biraz yani insanlar kendi kendini motive ediyor bu konuda. İbrahim Bey onun olumlu tarafını da anladı bu kadarıyla. Yani ben yani bitsin de bir. O kadar da şey yapmaya gerek yok diye. Peki böyle bir fırsatınız oldu mu? Bir arkadaşınız falan size ne bileyim Lost'u getirdi de izle şunu yok, İbrahim falan ablam, gibi bir durum. Ablam getirdi ama almadım. Yani dur dedim yani anlatma. Yani ben de merak ediyorum ama hiç başlamadığım için şimdi ortadan da öğrenmek istemiyorum. Tabii canım öyle yapmayın zaten. Çok da anlatıyor. Biraz da gevezedir abla. Çok fazla anlatmaya çalışıyor. Hepsine kulak tutuyorum. Ne kadar anlatırsa anlatsın, ne kadar anlatırsa anlatsın içiniz rahat olsun. Bilgileri sınırlı tahmin ediyorum ki. Çünkü bütün dünya Lost üzerine bir şeyler anlatıyor ama hepsi teori niteliğinde. Ya anladığım kadarıyla bir de her izleyen kendi anladığı şeyi de yorumluyor. Tabii yani öyle doğru. Düşünce farklı, şey düşüncesi farklı. Peki siz neler izliyorsunuz İbrahim Bey? Ben genelde CNBC dizilerini izliyorum, özel bir kanalın dizilerini. Polisiye dizileri var, komedi dizileri var. Ne güzel. De, onun haricinde böyle merak uyandıran fantastik dizileri de var. Heroes gibi. Geçtiğimiz haftalarda bitti Prisoner gibi. O tür dizileri severek izliyorum. Sinemaya gidiyor musunuz? Valla artık neredeyse hiç fırsat bulamıyorum. Hafta sonları kaçalım gidelim diyoruz ama bir türlü fırsatımız olmuyor. Avatar'a iki kişilik biletim yandı. Aldığım halde gidemedim. Niye? Gidemedim mi? İşlerimden dolayı. Hay Allah. Bileti aldım aynı gün İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. İptal bile edecek vaktim olmadı. Peki efendim kolay gelsin. İşler şimdi olsun da ilgili, biletler iptal olsun. Evet. Televizyon dizileriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Siz de son anlarda değindiniz. Reklam konusu bu konudaki çok ciddi bir yaklaşım. Çünkü İstanbul'da da bir senarist arkadaşım var ama dizi senaristi değil, film senaristi. Onunla konuşurken biraz tabii biz de biliyoruz, farkındayız. Reklamın bu işi götürdüğünü. Neden dizi çekmiyorsun dediğim zaman ya dizi çok farklı bir şey diyor. Yani diziyi çekerken, senaryosunu yazarken bile nerede reklama girecek? Reklama girerken bir negatif etkiyle girecek veya pozitif etkiyle girecek. Bunları ayarlamak lazım. Reklam veren şirketlerin siparişleri bile oluyormuş. Yani şöyle bir dizi olsa siparişi işte reklam verebiliriz daha. Prime Time'da yayınlanan dizilerin reklam gelirleri tabii daha yüksek. Dolayısıyla televizyonlar da bunu gözetmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu işe tabii ki reklam yön veriyor ama sanatçılığı da inkar etmiyoruz. Yani müzik sanatı var, bunun içinde oyunculuk sanatı var. Ben çok fazla yerli dizilerin takipçisi değilim ama yaptıkları iş çok da kötü değil. Yani zaman içinde sizin de dediğiniz gibi daha bir kalite kazanacak. Öyle görüyorum. Bence zaten hani şu 5 yılda bile çok ciddi bir kalite farkı yani görüntüsünden oyunculuğuna, çekimlerine tabii kadar her aşamasında ortaya çıkıyor ve hani hepsi birbirinin takipçisi olduğu için bu diziler hani yeni çıkan bir dizi de 5 yıl önceki diziyle de mukayese edilebilecek olduğu için hikayeler daha derli toplu. İşte klişelerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Daha geniş bir anlatımla bazı dizileriniz var 3-4 yıllık. eski bölümlerini izlediğiniz zaman şimdiki farkı gene o anlayabiliyorsunuz. Ha tabii, aslında en güzel örneği o. Yani bir dizinin kendi içinde bile evrilmesi söz konusu. Bunlar işlerin her zaman daha iyiye gideceğini göstergesi bence. Bir yandan da tabii şey de düşünmek lazım. Yani Türkiye'de dizi bizimkileri saymazsak eğer Türkiye'deki diziler aslında ikinci baharla başladı. Yani bizimkiler tamam bu işin başlangıcıysa ikinci baharla başladı. Bile çok sonra anladık herhalde. Ve ikinci baharın da olduğu tarihi düşünürsek çok öyle eski tarihler değil. Yani bu işin hem fikirsel anlamda hem teknik anlamında gelişmesi aslında kısa bir zamanda oldu. Bir de acımasız 10 yıldan bahsediyoruz. 10 yıldan, yani 10 yıldan biraz fazladır belki. İşte çok uzun bir zaman değil bir yandan da. Yani teknolojinin de bu süre içerisinde geliştiğini de düşünürsek yani o senaryo üzerinde bile sokaktaki herkes eleştiri yapıyor ya. Diziler, evet, filmler tabii hakkında. Yani şöyle beğendim, olsa beğenmedim diyor, bir şey diyor. O yüzden bu acımasız eleştirilerden yılmayanlar da bu işi geliştiriyorlar anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pelin Durtaş hattımızdaymış. Pelin Hanım iyi akşamlar. Akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza Pelin Hanım. Televizyon izleyicisi misiniz? Çok televizyon izleyicisi değilim. Daha çok işte internetten falan takip ediyorum. İnternet. Tamam. Evet. Öyle bir şey de var aslında. Yavaş yavaş bunu kafada oturtmamız lazım. Yani televizyon izleyicisi olmak demek televizyonun karşısına oturmayı gerektirmiyor. Tabii. Evet. Pelin Hanım güzel bir noktaya değindi. Televizyon ürünlerini değişik ortamlardan izleyebiliyoruz. Yarın öbür gün daha ucuzladığında cep telefonlarından izlemeye başlayacağız her yerde. Evet. Peki efendim, dinliyoruz Pelin Hanım sizi. Bahsedecektim. Yani reklam gelirleriyle ilgili olarak hani bu sektör olduğu gibi yoğunlaşıyor, işte değişiyor, evriliyor vesaire. Ama bizde tabii reklamın ne kadar takip edildiğiyle ilgili bir şey, yani o kısım eksik. Yani hani hangi yani reklam doğru kişiye ulaşıyor mu kısmında çeşitli verilerimiz olmadığı için hani bu konuda belki IPTV'ler geliştikten sonra, şimdi böyle projeler var, hani IPTV'ler geliştikten sonra reklamın doğru kişiye gidip gitmediğini daha net görebileceğiz. Hani bir mesela AB grubu vardır, hı hı, izleyiciler arasında. AB grubunun ama hangi dizileri tam olarak takip ettiği çok bilinmez vesaire. Hani reytinglerde 2000 sample üzerinden, 2000 örnek üzerinden değerlendiriliyor. IPTV'ler olduktan sonra bu dağılımı çok net anlaşılabileceği için, bu dağılımı anlayabileceğimiz için ona göre de diziler farklılaşacaktır hani Türk dizileri de. Umutluyum ben bir. Onun dışında Flash Forward izliyorum. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Yani ediyoruz. Yani televizyonda görünen her türlü görüntüye duyarlıyız. Bir açlıkla ama ara verdi Pelin Hanım, biliyorsunuz değil mi Flash Forward? Evet, 4 Mart'ta başlayacak. Evet, teşekkür ediyoruz hatırlattığınız için. Hemen bunları da kaydedelim. Lost'u izliyor musunuz peki, bugün başlıyor? Ben şimdi sezona kadar izledim Lost'u. Ondan sonra da sıkıldım açıkçası. Yani sonra daha çok heyecanlı olmuş falan ama yani 3. sezondan sonra takip etmedim. Çok haklısınız. Dünyanın en sıkıcı sezonuydu 3. sezon. Evet, ondan sonra Heroes'u hani ısrarla takip ediyorum hala. Yani o zaman ben de sizi tebrik ediyorum. Heroes'u takip edebiliyorsunuz evet, diyerek. Evet, ısrarla yani o konuda model yanlış için takip ediyorum ben de. Aslında bir şeyim kalmadı da. Maalesef yani vermiyorlar efendim. Evet, bir de sonra iyi olacak mı diye merak ediyorum sonunda. Ha, öyle dertler de mi var? Biz evet, ondan kopalız. Bu çok, dizi çok adam olacak, olacak mı diye merak ettik, biraz bıraktık sonra. Siz ne iş yapıyordunuz Pelin Hanım bu arada? Ben elektrik mühendisiyim. Sinemaya gidiyor musunuz peki İbrahim Bey? Çok oldu. Hatta Avatar'a bilet aldım. Ki biz onu gitti sayalım bence. Bileti almış da yanmış. Önemli olan o. Gitmiş sayalım. Hasılata katkısı olmuş da. Siz sinemaya ne sıklıkta gidiyorsunuz? Ben de çok yoğun bir şekilde gidemiyorum. Avatar'a hafta sonu gidebildim. Ne izlediniz mesela en son? En son hafta sonu Avatar'a gittim. Avatar'a gittiniz. Peki onun, 2000... Yani çok sık bir şekilde takip etmiyorum sinemayı. Edemiyorum ben de. Hani 2009'da yılın en çok izlenen filmleri diye bir listemiz var önümüzde. İlk üçünü sayacağım. Gittiniz mi acaba, merak ediyorum. Hiçbirine gitmemişimdir inanın. Yani benim bir de hani Ali'nin yaşıt bir kızım var. Oo, tamam, sizin yani, daha tamam, fazla bir şey söylemenize gerek yok Pelin Hanım. Tamam, o zaman başka bahaneye gerek yok anne baba evet, için. Aynen öyle yani. Bu listenin altına not düşülmesi için biz hemen bilgiyi ulaştıracağız. Pelin Hanım'ı lütfen bu listenin dışında tutun diye. Evet, yani ben çok yoğun bir şekilde çocuk tiyatrolarını takip ediyorum. Hani o konudaki kültürüm çok iyi ama. Ha, çocuk yani, tiyatroları. Bir sürü yok yani. Tabii filmlerini sorabilirsiniz ama. Tamam. Peki çok teşekkürler efendim. Ben iyi akşamlar diliyoruz size. Güle güle. Bir müzik arası verelim isterseniz. Hakikaten bak bugüne kadar sinemada bir kere gördük galiba. Ne? Şu anın televizyonda bir Ajda Pekkan dizisi olsun istemem. Bak o kalmadı. Hiç farkında mıyız bilmiyorum ama. Nasıl? Bir zamanlar dizi dediğimizde bir kanalın İbrahim Tatlıses'te dizisi olurdu. Öbür kanalın Müslüm Gürses'te dizisi olurdu. İbrahim Tatlıses'te Müslüm Gürses'in sesi aynı olurdu. Öbür kanalda Seda Sayan dizisi seslendiren vardı. Kişi en çok mutlu yani olurdu. Yani şey hani mankenden oyuncu olur mudan önce az solisten oyuncu olur mu tabii. Tartışması vardı. Onlar bitti yani biraz da bunun farkına varmak lazım. Her taraf dizi oldu, diziler çok kötü falan diyoruz ama diziler nereden nereye geldi? Bunları görmek için aslında böyle bir dönüp doğru. Eskilere bakmak lazım. Ajda Pekkan'ın dizisi olsa izler miydin, izlemez miydin? Ajda Pekkan'ın dizisi olsa tabii izlerdim. Yani bir iki bölüm şöyle bir... Yine bir bakılırdı. Yine bir bakılırdı. Petrol bulan birisi mesela. Ajda Pekkan mı buluyor? Bir petrol dinleyelim ondan sonra devam edelim sevgili dinleyiciler. Bu arada sohbetimize katılmak isteyenler, mesajlarıyla sohbetimize katkıda bulunmak isteyenler... 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Dur, Ajda Pekkan petroldür. Oh, Kralların Yeni Radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlerdesiniz sevgili dinleyiciler. Programımıza aktif olarak da katılabilirsiniz. Telefonumuzu hatırlatalım. 444-2406 Ankara Radyosu'nun telefon numarası. Programımızın elektronik posta adresi beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo diyoruz. Lost'tan bahsedelim. Lost'tan bahsetmeden önce şu 2009'un en çok izlenen filmlerini bakalım. Tamam. Şöyle bir 20 filmlik liste var elimde. Türk sinemalarında en çok izlenen mi yoksa dünyada mı? Yani Türkiye'de en çok izlenen filmler yok. Yılın en çok izlenen Türk filmleri ve yılın en çok izlenen filmleri ama Türkiye'de bu istatistik. Bakayım. Bir numarada Recep İvedik 2. Evet. Şaşırtıcı değil 4,5 tabii ki. Milyon kişi yaklaşık 4,5 milyon kişi. 4 milyon 333 bin. Güneşi gördüm 2 numarada. Hı hı. Nefes Vatan sağ olsun 3 numarada. 2,5 milyon kişi seyretmiş Nefes'i. Ki Nefes de bir ayrı bir aslında konuşulması gereken bir şey. Hiçbir şey yapmadan bir promosyon çalışması. Hatta yönetmeni bile çıkmadı. Piyasaya çıkıp. Evet, yani hiç çıkmadı. Falan herhangi bir röportaj vermedi özellikle. Ama Türk sinemasının son yılları onlarla dolu. Yani Nefes öyle, Babam ve Oğlum öyle, Issız Adam öyle. Yani şimdi Vahşi Batı'nın şey promosyonuyla karşılaştırılacak promosyonlar yapılmadı hiçbiri için. Ha böyle gizliden. Gizliden. Gizli. Yani bu aslında daha insanların güvendiği bir metot büyük ihtimalle. Biz gittik muhakkak yani, ay esas ikinci yarısı çocuklar falan diyen insanlar var ya filmler için. Evet. Yani dost tavsiyesi üstüne sinemaya giden insanların bu ikinciliğe, üçüncüliğe taşıdığı filmler. Ama yine de büyük bir cesaret. Yani böyle bir şeyle girmesi. Üstelik tam da galiba Altın Portakal zamanında vizyona girdi. Yanlış cesaret hatırlamıyorsam. Cesaret değil de biraz parasızlık da olabilir. Yani şimdi Avatar'ın 400 milyon dolarlık bütçesinin 250 milyon doları çekimlere, 150 milyon doları da promosyona gitti. Yani o cesaretten öte. Şey de var yani şimdi Nefes'in yönetmeni olduğunu düşün. Kimsenin bilmediği bir isimdi. Hı hı. Türkiye'de. Yani reklam sektörünün. Reklam sektöründe sen bildiği bir isim. Talk show yıldızısın. Hı hı. Programına bir tane yönetmen varmış. Filmi çıkacakmış Nefes. Kim oynuyor? Pek tanınmış oyuncular yok falan. Ya onu getirmeyeyim bana. Oğuz Yılmaz'ı getirin der yani. Şey talk show şeydi. Belki çıkmak istemişlerdir de. Yok yok, bilerek yapıldı. Öyle yani şey mi? Tabii onu bildiğim için söylüyorum. Yani bilerek yapıldı. Bir yandan şeyle Altın Portakal'ın işte başlayacağı dönemde vizyona girdi film ve şey diye eleştirildi film. Daha hiç hakkında bir şey bilinmiyorken, sadece afişi varken ve konusundan işte bir iki cümleyle bahsedilirken, hani bütün Türkiye sinemasındaki herkes, işte Türk sinemasıyla ilgili olan bütün eleştirmenler, yönetmenler, herkes, oyuncular şeydeyken, Antalya'dayken bu festival için hazırlanırken, şimdi nasıl bir ilgilenelim biz Nefes Vatan sağ olsunla diye böyle bir iddialı bir ters bir giriş yaptı. Ona rağmen de çok uzun süre vizyonda kaldı ve 3. sırada, 4. sırada 2012 var. Hı-hı. Aslında bu 2012 ne zaman girmiş? Kasım'da girmiş vizyona. Güzel şey yapmış. Güzel seyirci toplamış. Kasım'da girdi de zaten yani vizyonda kalış tarihleri 3-4 haftaya geçmediğinden, yani Aralık'ta girse bile şey oluyor. Hani zaten ne yaparsa ilk 2 haftada yapıyor. Ondan sonra böyle hem çok salonlu sinemaların küçük salonuna düşüyor falan, 30-40 kişilik seanslarla şey yapıyor ya işini. Evet. Götürüyor. O yüzden yani Kasım'da giren filmin Ocak'ta giren filmden daha dezavantajlı olması diye bir durum yok bence. Olabilir. Buz Devri 3, Dinozorların Şafağı 5. sırada, Alacakaranlık Twilight bu 6. sırada diye böyle devam ediyor. Bakayım şöyle bir devamında ne var? Türk filmi olarak Yahşi Batı yok mu? Yahşi Batı yok. Yahşi Batı ne zaman üstlerime girdi? Yahşi Batı işte şeyle aynı dönemdeydi ya. Twilight'la falan. Belki şey midir? Yahşi Batı'yı 2010'da görebiliriz. Çünkü mesela